ng aking personal veterinarian. Lahat ng kakainin ko ihahanda ng aking dietitian. Mamamasyal sa labas, suot ang aking designer sunglasses. Ayaw ko nang makita ng underprivileged masses. Makikinig sa Pipe in Mozart. Cool na cool. Naghihintay na limousine papuntang obedience. Cool. Kahit kailan, di ko na kailangang mamili o mag-hold. Kasi araw-araw ay laging may smorgasbord.